یو جی دړې غن عمر کې ابر ته وي مال بچ کم نه نو ا دغه راکه لکه دړې کې پنځه کیلو کنه یو تیسو بدل پنځه کیلو غنم در کوته باندې شپږ کیلو یا وو کیلو راکه بدل کې دا شت لکه ته غنم غنم سره جنس یو دی کنه او چې جنس بدل شو غنم په جوار باندې بیا ستاسو خره یو خمپا جوار دی او یو ترول غنم ورکو بیا سړي بیا په کې سم سره نشي پنځه فمنا پس آسو کو جاؤ چه راشد تا نصو تراشی موعظ وطنو نصیحت و تراشی او نصیحت نا دولی کی قرآن من ربی دجانبا درم ندنا او فنتها او دیتا بیغشد نہی پنتها دی منشی تیرا بس دی تعبیغ شید نہیں چیرا اللہ فاک دی ست نمانی کلیو نیکو پنتها پس دی منشی تعبیغ شید نہیں ربیا بجی سکی کی دو خو پس ست مانی پیسی وار کرے بینا خفا کی گی دینا فلہو پس تدر پارا دا کم کسی منشوی دی ما حق مال لی سلافا دا چی کم مخ کی وار کرے دی ما عظیم لی ایک لاک روپے وار کرے بی چلکه 10000 روپیه ما تاسو راکو یا 5000 روپیه ما خانه راکو و زه پوه شوم چې سود حرام دی او صدر میاشتې مولا ګوري چې نه مېرو ایمان مې را تازه شو نو زه پوه چلکه سود معاملې ختمه تر ما 1 لک روپیه درې جوړې دي هغه باندې راکو بس مسله فه مخکې چې کوم ورکړو یا سلاب دي کنه ان وخت تیر شي نو مخکې چې کوم پیسې ورته بس را واپس فندا فله ما سلفا نوی برد را فرا آنچه که مخی ورکلی دی در سر پیسی و تو بیشی در سر پیسی پی تسوی دیگه نشکی پیمنت پیسی بیسک پیمنت دیگه مثل شدی آچه دس نه نه آچه ده اول که مور بیسک پی اول چه کم دور پیلی کلک بس آقا باورا و پس نجیدی چه دشي هغه مخکې څلور پنځه روپۍ خوړلې دي و هغې تاسو غواړئ ښه یعنې تاسو غواړئ هغه الله ته پرېږدوئ و امره الی الله او د ده کار دا سپارلې شوې دي الله ته د ده کار سپارلې شوې دي الله ته مخکې ګنې کبیره کوله که نه نو هغه چې لسزره روپۍ یا شلزره روپۍ ته خوړلې دي هغې سره به څه کي و دوستو وو مثلا هغه نه وړه او در نشه کوم پیسې دې سکه ا راګه او په دې و چې رب دا لزر روپې شه روپې ما غسته ما ته پته نه و دا لکه دا واله امه د شت کومه خپل پیسې را یا هډر سره دل و امره الى الله و من عاد او اعسو خيرا واپس شو اعسو خيرا واپس نو ستر واپس شو اتنا دونی که دی خول ترا پس چه انما البیعو مثل الربا سو که دی تبیا را پس چه پس حرامی دی نطور خلقی خوری نا او ها سو که را پس دی خول تا انما البیعو مثل الربا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَذَا خَوَنْدَانَ دَوُورْدِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ او دوی با فَذَا وُورْكِ دَخْ هَمِشَ دَفَارَوِي دا با کم کسان همیشه دفاروی استحلالاً وصرولی که حلال گرنی استحلالاً چه سلس گرنی حلال نو هم موږ مسئله ویل کنه شرع خیت کې چې ګناه کبیره کې توبه به چې الله پاک ویسه کې معاف کړي او چې حلال یې غني هغه ته معافي څه کوي شه ته کافر شه کنه نو کافر چې بیا همیشه را ورسه کې ور کې مسئله به راپور شه کنه استحلال چې کله دا سودی حلال غني و الا او کو استحلال نه حلال نه غني فلا خلود على الكبيرة فلا خلود على الكبيرة بیا خلود همیشه نشتری په گناه کبیره باندې همیشه په جهنم کې نه او اعقم لك تراغلي دي تلاقوا يا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه اغا تقتل في يوم مسلمان نكستا فجزاؤه جهنم ردت بدل سزاك جهنم ملاوي بدل خالدا فيه خالدا فيها بدك مخلدا ابدا رأيتك ترى خلود خلود راغري خوش المدين هذا غير مراد داري ها أبي المراد منه طول المكث نرى خلود نا بيسمونا ديال تكي أبي المراد منه طول المكث دير وقت يرول دير ترنك يرول دير وقت يرول تخددون شراغي نموي چې یا خدا چې کوم کسو شودو حلال ګرنی نا کافر شو چې کافر شنو هغه همیشه را پر سکر جهنم کړي او کو یو کس کافر شو ونی او دغه ګناه کبیره کیږي زمون په دې باندې کو توبه او بسری وی او کو نه په دې همیشه را پر جهنم کی نه او بس تقریباً اور کے ٹیون یا سافٹ ویئر بولو کہ وہ جستا جوزا او کم روایت کہ جو خالدون راغل دے او المراد من ہو تو المقصد مراد اگن دے درنگ تے رولی اس دارے با چھدا ندی وار کے سز زجر والے حدیث سے اصحاب النار هم فيها خالدون تلاندوني كي وفي الحديث وفي حديث شريف كي درهم من الربا يو درهم در ربا درهم من الربا اكبر جرما دردير من جرم ده درهم من الربا اكبر جرما درن جرم دي من 36 زنيه دشپو دير شو زناگانو نه به امه د مور خپل سره من 36 زنيه شپو دير زناگانه به امه دا مور خپل سره چې مور خپل ته سړی مړ کړه د ډډې نه نکلې وامروا الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا اتراندوكي تحذير دي دربانا يرى ورقول دي دربانا شهر ربانا دان بچو ساته تحذير تاها او ذال يا را تحذير دي يمحق الله الربا يمحق خراب وي الله فاق الربا مال را دوج دربانا دس وتری یم حق خراب وی اللہ انفا کو اربا مال لرا دوج دربانا لفظی ترجمہ یم حق اللہ ختم اللہ فاق اربا ربا یعنی برکت دربا ختم يمحق الله ختم النفاق الربا يعني بركة الربا ختم دم در شوري دم در سدونو كاري ار وقت بشون لا فرسي دي لك تاخد غير كا خلق تتواق تنمو بلدار چه مخ تاسو دي لیوانی گردی یا تخبطو دنیا کم دي لیوانی سفیره نگردی ويربي اوزياتيا الصدقات مال صدقات لراب اوزياتي الصدقات مال صدقات لراب مال مصروط نكر والله ألفك لا يحب نفخي كل كفار نهر وكافر بتحليل الرباب نتولي كافر تا كافر بتحليل الرباب فحلال والد الربا سر سدي ربا حلال غن ردا نفخي أسيمنا أو غنغار بفعل الربا فكار الربا سلام ولا فاكو لا يحب نفخي كل كفارنا حر وكافر بتحليل الربا فحلال غنو ربا لراب أسيمنا أو غناغار بفعل الرباب إن الذين آمنوا بشكها كسان آمنوا جمال راوڑ وعمل الصالحات أو نك ملك الذي وأقاموا الصلاة أو قائمي منذراب وآتوا الزكاة ورقي زكاة ترى لهم أجرهم ددين فر أجر تدبير عند ربهم فنزرب تدبيباتهم ولا خوف عليهم نبوي سيرا فتدبيباتهم ولا هم يحزنون أو نبوي سغم فتدبيباتهم خوف على ما آت وتوريك أو خزن على ما فات أسلم سويا دوچھے ہاں الحمدللہ الحمدللہ.